أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü okuyacağımız sure Leyl suresi, kitabımızın 92. sırada yer alan suresi. Birinci ayet-i kerimedeki Leyl sureye isim olmuştur. Bu sure bir önceki Şems suresine o kadar benzemektedir ki iki sure adeta birbirini tefsir etmektedir. Şems suresinde bir yönden ele alınan şey bu surede diğer yönden ele alınmış oluyor. Her iki surenin de aynı dönemde indiği anlaşılmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminlerin rahmetini alan Allah adıyla başlıyoruz bu suremizi okumaya. Velleyli izâ yağşâ. Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman geceye. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى. Parıldayıp, aydınladığı zaman da gündüze. Karanlığı yırtıp, aydınlığıyla ortaya çıktığı zaman gündüze de andolsun ki. وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْاُنْسَى. Erkeği ve dişiyi yaratana da andolsun ki. Evet, erkeği ve dişiyi de yaratıyor. Rabbimiz bu üç şeye yemin etti. Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman geceye, karanlığı yırtıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki. Bunun üçünü de Allah yaratıyor. Allah'tan başka hiçbir kimse gece yapamaz, gündüz yapamaz, erkek ve dişiyi yaratamaz. Dördüncü ayet-i kerimede tüm insanlığın en büyük bozukluğu ortaya konuyor. Dördüncü ayet-i kerimede deniliyor ki, İnne sa'yekum leşettâ. Ama buna rağmen, Allah'ın geceyi gündüzü yarattığını bilmenize rağmen, erkeği ve dişiyi yaratan o olduğunu bilmenize rağmen, sizin çabanız, sizin gayretiniz, gerçekte çok çeşitli hedefler peşindesiniz. Cenneti kazanma peşinde olmanız gerekirken, yarışı cenneti elde etme yolunda yapmanız gerekirken, herkesin değişik hedefleri var. En güzel şoför ben olayım. En güzel minibüs şoförü ben olayım. En güzel esnaf ben olayım. En büyük holding ben olayım, en büyük ben olayım, en büyük ben olayım. Herkesin hedefi değişik. İnne sa'yekum leşettâ. Ne olmayı düşünüyorsunuz sorusunu yüzlerce insana sorsak, verilen cevaplar ne çıkacak? Bakalım, kontrol edelim. Ne olmayı düşünüyorsunuz? Zengin olmayı. Ne olmayı düşünüyorsunuz? Konfor sahibi olmayı. Ne olmayı düşünüyorsunuz? Rahat bir şekilde dünyayı yaşamayı. Ne olmayı düşünüyorsunuz? Fazla para kazanmayı. Ne olmayı düşünüyorsunuz? Bütün insanlara sorduğumuzda alacağımız cevaplar bu ve buna yakın oluyor. İnne sa'yekum leşettâ. Evet, gerçekten sizin çabalarınız, gayretleriniz çelişkili, parça parça ve darmadağınıktır. Evet, insanlar darmadağınık bir hayatın içindeler. Antikacı olacağım diyor çocuk. Niye? Babasından öyle görmüş. Pul biriktireceğim diyor. Niye? Babasından öyle görmüş. Değişik şeyleri görüyor ve onlar gibi olacağım diyor. Cenneti kazanacak bir kul olacağım diyen çok az çıkıyor. Ahiretteki bize verilecek cenneti elde etmek için iyi bir kul olacağım diyen çok az çıkıyor. Evet, inne sa'yekum leşettâ. Gerçekte ey insanlar, siz çok çeşitli hedefler peşindesiniz. Hedefleriniz dünyalık hedefler. Ahiret hedefleri yok. Ve emmâ men âtâ vettegâ. Ama dikkat edin, her kim başkaları için harcar ve yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsa, evet, her kim verirse, Allah'ın kendisine verdiği imkandan başkasına verirse ve yolunu kitapla bulursa, müttaki olursa, vereceksin, daima veren el olacaksın. Veren el, alan elden daima üstündür. Vermeye çalış. Almaya değil, istemeye değil, veren el ol. Ve emmâ men a'ta, her kim verirse, her kim Allah'ın kendisine verdiği imkanı bir başkasıyla paylaşırsa, vettekâ ve müttekî olursa, yani yolunu kitapla bulursa, ve müttekî olursa, yani hayatını Allah'ın kitabı ile, Allah'ın sistemiyle bulmaya çalışırsa, ve saddeka bil husnâ, ve güzel olanı da doğrularsa, en güzel kelimeyi, yani kelimeyi tevhidi tasdik eder ve doğrularsa veya cennetin varlığını doğrularsa veya İslam dinini kabul ederse, evet, doğrulardan olursa, doğruları tasdik ederse, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti getirerek İslam dairesine girip İslamca bir hayat sürerse, evet, ne oluyor öyle olunca? Hemen arkasından Rabbimiz cevabını veriyor. Fesen yessiruhu lil yusra. Biz de onu kolay için başarılı kılacağız. Evet. Fesen yessiruhu lil yusra. Ona en kolay yolu kolaylaştırıp o yolda başarılı kılacağız. Sen Allah'a göre yaşarsan, Müslümanca yaşarsan hayatında zorluk olmaz. Hayatında bereket olur, bolluk olur, rahat olur, huzur olur, stres, bunalım, buhran olmaz. Evet. Ve emmâmen âtâ vettekâ, kim verir ve yolunu Allah'ın kitabıyla bulursa, ve saddeka bil husnâ, ve kim de o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi tasdik ederse, doğrularsa, cennetin varlığını kabul ederse, cennete girmek için gayretini artırırsa, İslam dinini kabul ederse, ona en kolay yolu kolaylaştırıp, o yolda başarılı kılacağız o kimseyi. فَسَنْ يُيَسِّرُهُ لِلْاُسْرَى. Zorluklar kolay kılınıverecek. Allah her şeyi kolay kılacak, hatta zorlukları bile. Evet. 8. ayet. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاَسْتَعْنَى. Sizden her kimde malını başkaları için harcamayıp cimrilik eder ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı duymazsa. Evet, müstani görüyor kendini. Param var, imkanım var, her şeyim var. Kimseye muhtaç değilim. Allah'a muhtaçsın ya. Allah nefes aldırıp verdirmese ne yapabilirsin? Allah sana bu imkanı vermese ne yapabilirsin? Allah böbreğini çalıştırmazsa diyaliz makinesine gitmek mecburiyetinde kalırsın. Allah gözünü kör ederse bir başka insana muhtaç hale gelirsin. Allah vücudundaki herhangi bir organda bir arıza meydana getirirse muhtaç hale gelirsin. Kendinin için istina ederek hiç kimseye ihtiyacım yok demeye kalkıyorsun. Evet. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاَسْتَعْنَى. Kim başkalar için harcamazsa, cimrilik ederse ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı da duymazsa, gerek yok, malım, mülküm var, villam var, fabrikam var, iş yerim var, arabam var, telefonlarım var, falan var filan var. Kimseye muhtaç değilim. Fırıncıya muhtaçsın, ekmek alacaksın. Çiftçiye muhtaçsın, buğdayı üretecek o. O üretmese sen karnını doyuramazsın. Bakkala muhtaçsın, alışveriş yapacaksın oradan. Çobana muhtaçsın, o hayvanları güdecek, sen de kasaptan et alacaksın. Kasaba muhtaçsın, eti oradan alacaksın gibi. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاَسْتَعْنَى. Kim malını başkaları için harcamayıp cimrilik eder ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı da duymazsa. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Evet. Kelime-i tevhidi veya cenneti veya İslam dinini de yalanlarsa, en güzel olanı da yalan sayarsa, Allah'a ve peygambere göre yaşamayı yalan sayarsa, Allah'lık, peygamberlik benim işim yok derse haşa, Müslümanlık benim işim yok derse haşa, param var, imkanım var, her şeyim var, dolayısıyla ben hayatı rahatça yaşarım derse, var mı böyle kimseler? Var. Zengin diyoruz bunlara. Var mı böyle kimseler? Var. İhtiyaç sahibi olmayan kimseler diyoruz. Kendi başına yaşıyor. Arslanım kendi başına hayvanat bahçesinde yaşadığı gibi. Kendi başına neyin içinde yaşıyor? Aslan kafesin içerisinde. Bu da kendi başına yaşadığını zannediyor. Kendi başına her şeyin kendisine yeteceğini zannediyor. Kim böyle olursa, Allah'tan geleni yalanlar, cenneti yalanlarsa, فَسَنْ يُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Evet. 10. ayette de Rabbimiz 7. ayette dediğinin tersini söyledi. 7. ayette kişi Müslüman olursa, cenneti kabul ederse, cennetlik hayat yaşarsa, فَسَنْ يُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Biz en kolay yolu ona kolaylaştırıp o yolda başarılı kılacağız demişti. Burada da kim cimrilik eder, kendisini müstahni görürse, cenneti yalanlar, kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi yalanlar, Allah ve peygamberden yana olmayı yalanlarsa, onlardan beraber olmazsa, onlarla birlikte olmazsa, fesen yessiruhu lil usra. Evet. Ona da güçlük, zorluk ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştıracağız. Evet. Biz her türlü kötü yolu ona kolaylaştıracağız. Fesen yessiruhu lil usra. Evet. Güçlük, zorluk, sıkıntı, meşakkat. Kafasında bunalım var, stres var, sıkıntı var. Çocuğunda sıkıntı var, hanımında sıkıntısı var. Parası var, imkanı var, konfor var ama rahat ve huzuru yok. Çünkü önce zihni yönden beyni zorlukların içerisinde. Her şeyi var ama rahat ve huzuru yok. Fesen yessiruhu lil usra. İşte böylece Allah ona her türlü güçlüğü, zorluğu, sıkıntıya giden yolu kolaylaştırmış. Rahat ve huzurum yok diyor. 15 günde ayda bir, evet, doktora gidiyor. Bunalımdayım, sıkıntıdayım diyor. Psikiyatri uzmanı bir saat kadar bunu dinliyor. O da anlatıyor ve rahatladığını zannediyor. 100 milyon lirayı verip geçip gidiyor. Rahatladım zannediyor. Fesen yessiruhu lil usra. Allah'tan ve peygamberden kendilerine ayar almayanlar, Allah'a ve peygambere göre yaşamayanlar, Kur'an'a ve peygambere göre yaşamayanlar, her türlü güçlük, zorluk ve sıkıntıya giden yol onlara kolaylaştırılacak. Onlar rahat yüzü görmeyecekler. Huzursuz, bunalımlı, stresli, buhranlı bir hayat yaşamış olacaklardır. وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. Ve o kimse kabir çukuruna veya cehennem çukuruna düştüğünde malı, yani ekonomik çoğunluğu ona bir fayda sağlamayacaktır. Stres ve bunalıma doktorun bir fayda sağlamadığı gibi. Kabirde de o mal mülk ona fayda sağlamayacak. Cehennem ateşinde de ona bir fayda sağlama imkan ve ihtimali yok. Parası vardı hani ya, niçin azap ediliyor? Parası vardı, niçin cehenneme düştü? Fesen yessiruhu lil usra. O Allah'tan, peygamberden yana tavır almadığı için, o cimri olduğu için, kendisinde bir şey var zannederek, herkesten müstahni olduğu için ve cehennemi, cenneti kabul etmediği için, yalan saydığı için ve bu dünyada kelime-i şehadet getirip de Müslümanca hareket ve tavır içerisine girmediği için وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. Kabir çukurunda, cehennem çukurunda veya bu dünyada buhran çukuruna düştüğünde parası, malı, mülkü ona hiçbir fayda sağlamayacaktır. Psikiyatri uzmanı ona uyuşturucu hap verecek. Atacak ve düşünemeyince rahatladığını zannedecek. Evet. وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. Ve o kimse buhran çukuruna, stres çukuruna düştüğünde, kabir çukuruna düştüğünde, cehennem çukuruna düştüğünde malı, yani ekonomik çoğunluğu ona bir fayda sağlamayacaktır. İnne aleyna lel huda. Bakın, şüphe yok ki doğru yolu göstermek bize aittir. Evet. Rabbimiz doğru yolu ben gösteririm diyor. Gönderdiğim peygamberle ve kitapla doğru yolu ben gösteririm. Dolayısıyla benim gösterdiğim doğru yola uy, rahat ve huzuru bul. Değilse parayla huzur bulunmaz. Değilse dünyadaki konforla huzur bulunmaz, rahat bulunmaz. Ve inne lena lel-ahirete vel-ula. Dünyada da, ahirette de hakimiyet bizimdir. Bizden kaçamazlar, bize zarar veremezler. Veya dünya ahiret ikisi de bizimdir. Hangisini isterseniz onu vermek bizim elimizdedir. Ve inne lena lel-ahirete vel-ula. Sen ahiretteki cenneti isterim, onun için gayret ediyorum, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyorum dersem, Allah da senin büyük günahlara düşmediğin sürece küçük günahlarını silip affedecek, bağışlayacak ve cennete gireceksin. Ben bu dünyayı istiyorum. Şu kadar dükkanım, tezgahım olsun, şu kadar fabrikam olsun, şu kadar arazim olsun, şu kadar tapulu mülküm olsun dersen onu da elde edersin ama öbür tarafta havanı alırsın, cehennemi boylarsın. Ve inne lena lel-ahirete vel-ula. Dünya hayatı da Allah'ın elinde, ahiret hayatı da Allah'ın elinde. Sen hangisini istersen Allah onu verecektir. Hakimiyet dünyada da Allah'ın elindedir, ahirette de Allah'ın elindedir. Bizden kaçma kurtulma imkanı yoktur hiç kimsenin. Bize kimse zarar veremez veya dünya ve ahiret de bizimdir. Siz hangisini isterseniz onu size biz vereceğiz. فَاَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا İşte sizi alevler saçan ateşe karşı uyarıyorum. Bir gün ateşe düşeceksiniz. Bir gün cehenneme düşeceksiniz. Ben dünyadayken sizi peygamber göndermek suretiyle, kitap göndermek suretiyle bu ateşe karşı uyarıyorum. Gönderdiğim kitap ve peygamber sizi ateşle uyarıyor, cennetle müjdeliyor. Uyarıyorum ben sizi. Kur'an'la uyarıyorum, peygamberle uyarıyorum. Dolayısıyla gelin o yanan ateşe düşmeyin. Sizi alevler saçan ateşe düşmenizden korunmanız için peygamber ve kitap gönderdim. Oraya düşmeyin. Oraya düşmemeye gayret edin. La yaslaha illel eşkallezi kezzebe ve tevella. Ki o ateşe ancak azgın kafirler düşer. Gerçekleri yalanlayan ve ondan yüz çeviren azgınlar o cehenneme girerler. Kim girecek oraya? Şakiler, şakavet sahibi olanlar, azgınlar. Evet, azgın kafirler düşecek. Gerçekleri yalanladıkları için, ondan yüz çevirdikleri için onlar cehenneme düşecekler. Müslüman cennete gidecek. Cennete gitmek için ibadet ve kulluğunu yapıyor. Küçük günahları varsa da Allah affedecek. Büyüklere düşmediği sürece, evet, siz büyük günahlara düşmediğiniz sürece, küçüklerinizi ben affederim, bağışlarım diyor Rabbimiz. Müslüman cennete gidecek. Cennete gidecek, amelleri işleyecek, hata ve kusurlarını da Allah bağışlayıverecek ve cennete gidecek. Ama kafir cehennemi boylayacak. Ama kafir, evet, azgın kafirler ateşe düşecek. Çünkü onlar gerçekleri yalanlayan ve ondan yüz çeviren azgınlardır. Ellezî kezzebe ve tevella. Yalan saydılar Kur'an'ı. Yalan saydılar peygamberi. Yüz çevirdiler Kur'an'dan. Yüz çevirdiler peygamberden. Ve seyücennebuha el-etkallezi yu'ti mâ lehu yetezekkâ. Yolunu gerektiği biçimde Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar o cehennem ateşinden uzak kalacaklardır. Evet. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlar, yolunu peygamberiyle bulanlar, yolunu Allah'ın sistemiyle bulanlar ve seyücennebuha el-etkâ. Evet. O müttakiler, o Müslümanlar o ateşten uzak kalacaklardır. اَلَّذ۪ي يُؤْت۪ي مَا لَهُ يَتَزَكَّ Onlar ki, mallarını öz benliklerini arındırmak için başkalarına harcarlar. Malını sarf ediyor. Dünya kirinden. Hem malının kirini temizliyor, hem de nefsinin kirini. Veriyor malını. Onda birini veriyor. Yirmide birini veriyor. Kırkta birini veriyor. Veriyor. اَلَّذ۪ي يُؤْت۪ي مَا لَهُ يَتَزَكَّ Kendi benliğini arındırmak için başkasını harcıyor. Kendi benliğini temize çıkarmak için başkalarıyla kendi malını paylaşıyor ve bölüşüyor. Dolayısıyla insan verirse temizlenir. Veren el olursa insan rahat ve huzuru bulur. Vermezse, pintilik yaparsa, cimrilik yaparsa, evet, malı yığmaya çalışırsa cenneti de isteyemez o kimse. Veren kimse istiyor cenneti, veren kimse giriyor cennete. Dolayısıyla cehennemden uzaklaşanlar da veren kimselerdir, müttaki olan kimselerdir, yolunu kitapla, peygamberle bulan kimselerdir. Çünkü onlar temizlenmek için, öz benliklerini arındırmak için mallarını, Allah'ın rızasını kazanmak için verirler. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى Böyle kimseler, iyiliğine karşılık hiçbir kimseden de karşılık beklemezler. Evet. Bu kimseler hiçbir kimseden bir karşılık da beklemez. Müslüman olduğu için, bir köleyi azat ettiği için, bir köleye yardım ettiği için, bir zayıf insana yardım ettiği için oradan bir menfaat beklemez. Hazreti Ebu Bekir zengin biri. Kölelerden işkence altında ızdırap çekenleri azat ediyordu, değerinden daha fazla paralar vererek. Bir kafirin elindeki, bir müşriğin elindeki bir köle, sıkıntı ve ızdırap içerisinde rahat ve huzuru bulamamış. Bu adam devamlı işkence ediyor. Niçin Müslüman oldun sen diye. Onu görüyor. Kaç para arkadaş bu kölenin değeri? O gün için 1 milyar lira. 2 milyar istiyor adam. Tamam diyor, 2 milyar verdim ve hürriyetine kavuşturdum. Babası Ebu Kuhafe de diyor ki, ey Ebu Bekir, sen bunları alıp azat ediyorsun. Bunlar zayıf insanlar. Güçlülerini azat etsen de senin etrafında sana koruma olsalar, senin koruyuculuk vazifeni yapsalar olmaz mıydı? O da hayır diyor, ben Allah için yapıyorum. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Kimseden bir karşılık beklemiyorum, Allah'tan bekliyorum ben. Ben bunu azat edeyim de bu benim korumam olsun. Hayır, öyle bir şey istemem ben. Allah'tan bekliyorum ecrimi, Allah'tan bekliyorum ben ücretimi diyordu Ebu Bekir. Biz de aynı şekilde bir iyilik yaptıksa bir fakire, bir fukaraya, bir ton odun almış, kömür almış fukaraya, ondan sonra da diyor ki bizim bahçeyi bir belleyiversem, bizim bahçeyi şöyle şöyle yapıversem, aldığı kömür, odun 200-300 milyon lira, karısını ve kendisini daha fazla miktarda amele tutsa yaptıramayacağı işi yaptırıyor. Kömür aldınsa Allah rızasını aldım. Niçin çalıştırıyorsun bu adamı bahçende? Ne hakkın var? وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Bunlar yaptıkları iyiliklere karşılık hiçbir kimseden karşılık beklemezler. Allah'tan bekler karşılığını. اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى. Verdiğini sadece Yüce Rabbinin rızası için verir. Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Rabbinin rızasını elde etmek için verir. Başka verme şekli yoktur. Müslüman, Müslümana verdiği, yaptığı yardımı, zekatı, harcamayı, hayrı, hasenatı daima hangi niyetle verir? Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle. Ben bu fakiri çalıştırayım. Ben bunun gücünden istifade edeyim. Bir elbise arıyor, giydiriyor. Ondan sonra elbise parasından daha fazla onu kendi işinde çalıştırıyor, kendi işini gördürüyor. Olmaz böyle şey. Verdinse Allah rızası için verdin. Hatırlatma ve ondan bir başka yönden de istifade etme cihetine gitme. Böyle bir hakkın yoktur. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى. Dolayısıyla Rabbinin rızasını kazanmak için yapar kişi yaptığı harcamayı. وَلَسَوْفَ يَرْزَى. İşte böyleleri de zamanı geldiğinde Allah'ın vereceği nimet ve ikramlara razı olacaklar ve Rabbi de ondan razı olacaktır. Bitti. Ben Allah rızasını verdim. Allah da senin karşılığını cennet olarak verecektir. Sen onun rızasını kazandın. O da sana cennet verdi. Allah da senden razı. Sen de Allah'tan razı durumdasın. Vele sevfe yerza. Allah ondan razı olduğu için ona da razı olacağı cenneti verecektir. Böylece Leyl suresini okumuş olduk.